Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 listopada. Jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zmutowany wirus polio w stołecznych ściekach. Zachorowań brak, uspokaja sanepid. Rosjanie zaatakowali rakietami Odessę. Zginęło co najmniej 8 osób. Dla Polaków to mecz o wszystko. Wieczorem zagrają ze Szkocją w Lidze Narodów. W ściekach w Warszawie wykryto zmutowanego wirusa polio. Nie potwierdzono zachorowań, uspokaja główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiowski dodaje, że wirus może być niebezpieczny dla osób, które nie są zaszczepione. Prawdopodobnie na skutek ruchów migracyjnych do Polski dotarły osoby, które mogą mieć wirusa polio poszczepionkowego, który może dla ciebie być niebezpieczny. A więc to jest ten najważniejszy przekaz, że jeśli jesteś niezaszczepiony, to sytuacja w Polsce, mimo że nie ma przypadków dzikiego polio od 40 lat, to jednak sytuacja w Polsce się zmienia. Wirus powoduje zakaźną chorobę Heinego Medina. Ostatni przypadek odnotowano w 1984 roku. Co najmniej 8 ofiar śmiertelnych i 18 rannych. 18 rannych w Odessie to skutek rosyjskiego ataku. Pociski trafiły m.in. w budynek mieszkalny. O szczegółach Paweł Buszko. Jak podały władze miasta, wśród ofiar śmiertelnych jest jedno dziecko. 4 osoby ranne są w stanie ciężkim. Ofiar może być więcej, bo trwa akcja ratunkowa. Rosyjska rakieta balistyczna uderzyła w osiedle mieszkaniowe. Świadkowie zdarzenia publikują w internecie nagrania, na których widać płonące domy, ale też leżące na ulicach ofiary cywilne. Wybuchy słychać było w centrum miasta. To dzielnica, gdzie jest wiele domów mieszkalnych. Straszna sytuacja. Relacjonował przebywający w Odessie ukraiński parlamentarzysta Oleksij Honczarenko. To kolejny w ostatnich godzinach atak na cywilów. W nocy rosyjska rakieta w mieście Sumy zabiła 11 osób, raniła ponad 50. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraina ma w nadchodzących dniach przeprowadzić pierwsze ataki z użyciem zachodniej broni w głębi Rosji, podał Reuters. Agencja wczoraj poinformowała, że zielone światło dał amerykański prezydent, a Waszyngton na razie milczy w tej sprawie. Ekspert Akademii Sztuki Wojennej dr Witold Repetowicz uważa, że decyzja administracji Joe Bidena może wpłynąć na dalsze ruchy amerykańskich władz po inauguracji Donalda Trumpa. Nowa ekipa za tą decyzję w tej chwili nie bierze odpowiedzialności, w pewnym sensie się od niej odcina, ale w momencie, gdy okaże się, że te skutki nie nastąpią negatywne, a nastąpią skutki pozytywne, nie będzie również powodów dla nowej ekipy, żeby się z tej decyzji wycofać. Witold Repetowicz dodał, że argumentem za utrzymaniem zgody wydanej przez Joe Bidena jest fakt, że Rosja odrzuca obecnie propozycje zatrzymania wojny formułowane przez Donalda Trumpa. Zarabiamy więcej. W ubiegłym roku dochody Polaków wzrosły o 13%, licząc rok do roku. Wciąż jednak są niskie, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Polska zajęła 6 miejsce wśród 26 badanych krajów. Pomimo znaczącego wzrostu wciąż na tle innych państw Unii wypadamy słabo, zwraca uwagę Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analizy w Rankomat.pl. Pomimo tego wzrostu wciąż wysokość naszych dochodów wygląda dość słabo w porównaniu do zwłaszcza krajów Europy Zachodniej. Ten nasz przeciętny dochód brutto roczny wyniósł 81 999 zł, a więc prawie 82 tysiące zł i ten dochód daje nam aż 22 miejsce na 26 krajów, dla których Eurostat podał takie dane. Najwyższy dochód był w Luksemburgu, to równowartość 350 tysięcy złotych, a najniższy w Bułgarii. W przeliczeniu na złote to 58 tysięcy. Załamanie pogody zapowiadają synoptycy. Prognozują opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Możliwe są też burze, silny wiatr i oblodzenia. Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii mówi, że w ciągu dnia oraz w nocy wzrośnie siła wiatru na wybrzeżu i w obszarach podgórskich oraz w górach. Jutro w ciągu dnia w całym kraju około 60-65 km na godzinę. Natomiast wysoko w Karpatach do około 110 km na godzinę, ale najwyższe wartości porywów prognozowane są na szczytach Sudetów, tam nawet do 160 km na godzinę. W środę nad morzem porywy przekroczą 100 km na godzinę. Ze Szkocją zagra reprezentacja Polski w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Biało-czerwoni przed jednym z najważniejszych spotkań ostatnich miesięcy zmagają się z problemami kadrowymi. O tym więcej Adam Malecki.

Dzień dobry, to jest audycja Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska i w tej audycji rozmawiamy o ekologii, klimacie i relacjach człowieka z przyrodą. I dzisiaj tematem będą wilki. Wilk, którego populację w Polsce odbudowywano przez lata, może stracić ścisłą ochronę. Wynika to z decyzji Unii Europejskiej, którą poparła też Polska. Wszystko rozstrzygnie się już niedługo, w grudniu. Naukowcy pytają premiera Donalda Tuska, co kierowało polskim rządem. Skąd te zmiany i te pomysły na te zmiany się wzięły? No i jakie znaczenie dla naszej bioróżnorodności ma wilk? I czy naprawdę wilk jest taki zły, jakim maluje go kultura? A moją gościnią tej audycji dzisiaj będzie profesor Sabina Pieróżek-Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Moja gościnia jest profesorką Uniwersytetu Warszawskiego i prezeską Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Pracuje w Zakładzie Ekologii Wydziału Biologii UW. Od 30 lat prowadzi badania nad wilkami obejmujące ekologię, behawior, dynamikę rekolonizacji nowych obszarów i strukturę genetyczną populacji. Jest też zaangażowana w działania na rzecz ochrony dużych ssaków drapieżnych. Zresztą to bio, Pani, jest bardzo, bardzo długie. Czy wilk jest faktycznie niebezpieczny dla człowieka? Czy mamy się czego bać? To jest duży drapieżnik. On jest niebezpieczny dla gatunków, na które poluje. Poluje na dzikie zwierzęta kopytne. Ale to zagrożenie, jakie stwarza w stosunku do tych gatunków, no jest takim zagrożeniem, powiedziałabym, wynikającym z wykorzystywania słabości tych swoich potencjalnych ofiar. Czyli tak naprawdę zagraża tym najsłabszym, tym, które nie potrafią przed nim uciec, ponieważ mają jakiś kłopot, są bardziej chore, w złej kondycji danego dnia, są stare, są poranione, mają jakiś problem zdrowotny. Natomiast jeśli chodzi o człowieka, no to generalnie rzecz biorąc nigdy nie byliśmy w menu wilków. Nikt tych wilków nie uczył jeść człowieka i nasz zapach jest zupełnie różny od ich potencjalnych ofiar. I szczerze mówiąc, wypadki czy jakiekolwiek jakieś agresje, przypadki agresji ze strony wilków na człowieka są strasznie rzadkie. Są najrzadsze w grupie dużych drapieżników. Znacznie rzadsze od ataków dużych kotów, od ataków niedźwiedzi, od ataków innych gatunków dużych drapieżników. Także ten mit jest naprawdę zupełnie nieusadowiony w jakiejkolwiek wiedzy naukowej. A kto jest wrogiem wilka? Poza człowiekiem. Tak, oczywiście. No zawsze się mówi, że wilk nie ma naturalnych wrogów. Ma. To są choroby, pasożyty, to jest mnóstwo różnych takich czynników bardzo maleńkich. Patogeny to są maleńkie stwory, jeśli mogę to w ten sposób ująć, popularny, które są w stanie zniszczyć taki organizm wilka w przeciągu kilku dni. Chociażby babeszia, choroby odkleszczowe. Wilki w związku ze zmianami klimatu chorują na typowe choroby odkleszczowe, które też nas dotykają. Borelioza, właśnie babeszia, anaplazmoza. My to wszystko odkrywamy, chociażby analizując krew wilków, które odławiamy do badań telemetrycznych, ale także takich, które po prostu no, są znajdowane w takim bardzo świeżym stanie. Jesteśmy w stanie te badania przeprowadzić, ale teraz są nowoczesne metody molekularne, które pozwalają nam naprawdę wiele, wiele takich elementów, które dawniej były trudne do stwierdzenia, wykryć. Czy to jest tak, że my dzisiaj mamy dużą szansę na spotkanie wilka w polskim lesie? No, populacja wilka dzięki tej ochronie, objęciu ochroną tego gatunku w 1998 roku rozprzestrzeniła się po całym kraju. I to spontanicznie. Wszelkie historie o tym, że wilk gdzieś był celowo przewożony w jakieś kawałki Polski, to jest nieprawda. Jesteśmy troszkę też zauroczeni tym projektem reintrodukcji wilka w Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie też o nim opowiadałam. No właśnie. I tam rzeczywiście... To może pani przytoczyć, bo akurat tutaj w ramach tej audycji chyba nie opowiadałam o tej historii. No, Yellowstone jest takim miejscem, jest najstarszym parkiem narodowym w Stanach Zjednoczonych, w którym bardzo skutecznie wytępiono wilki w 72 roku, wprowadzając najróżniejsze metody oprócz po prostu odstrzałów, po także świerzb. To jest taka choroba, świerzbowiec ją powoduje, taki malusieńki pasożyt skóry, który powoduje straszne ubytki sierści, śmierć z wychłodzenia, wygłodzenia. Do tego celu użyto właśnie, do zwalczania wilków użyto także świerzbu, użyto także trucizn, pułapek różnych metod. Dosłownie niecałe 20 lat po tym, kiedy to się zakończyło totalnym wytępieniem tego gatunku z Yellowstone, zaczęto myśleć o tym, że potrzebujemy tego drapieżnika, ponieważ populacja dużych kopytnych, dzikich zwierząt kopytnych, a szczególnie jeleni, tak się rozrosła w tym parku, że praktycznie te jelenie zjadły większość roślinności, szczególnie tej w dolinach rzecznych, co spowodowało wycofanie się bobrów, co spowodowało najróżniejsze inne konsekwencje ekologiczne w tym ekosystemie. I naukowcy ówcześni, tam w latach 90. już bardziej świadomi tej roli dużych drapieżników właśnie w zmniejszaniu populacji kopytnych, no zaczęli myśleć poważnie o tym, że przydałby się wilk w tym ekosystemie i zaczęto bardzo długi proces, który w końcu doszedł do skutku w 1995-1994 roku się już w zasadzie zaczął tym, że sprowadzono do Stanów Zjednoczonych, odłowione w Kanadzie 30 kilka wilków. Stopniowo to było w takich partiach i zaczęto je uwalniać w Yellowstone i ten cały projekt jest ogromnym sukcesem takim przyrodniczo-ochroniarskim. Można było kapitalną wiedzę zdobyć na temat tego, jak te wilki adaptują się w tym środowisku, ale jak też wpływają na populację dzikich zwierząt kopytnych, jeleni, bizonów żyjących w Yellowstone. Jak fantastycznie spełniają swoje role właśnie w tych drapieżnikach dużych zwierząt kopytnych i jakie wchodzą w interakcje z innymi gatunkami dużych drapieżników, bo są tam przecież także niedźwiedzie grizzly, pojawiły się także baribale, no i są pumy, więc cała ta grupa, ta rodzina dużych drapieżników fantastycznie dostarcza fantastycznych danych, a Yellowstone jest kapitalnym obszarem do obserwacji, ponieważ jest to teren ciągle w dużej mierze otwarty i można nawet bezpośrednio przez lunety obserwować życie tych dużych drapieżników. Rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, ale co by było, gdyby w Polsce zabrakło wilków? Polska jest troszkę innym miejscem niż Yellowstone, bo to jest ogromny teren z jednej strony otoczony górami, ale też ogromnymi przestrzeniami otwartymi, zupełnie niewykorzystywany przez ludzi do takiego normalnego funkcjonowania razem z gospodarką, z hodowlą, z tym wszystkim, z czym mamy do czynienia w zatłoczonej Europie i w Polsce. Więc tutaj wilki muszą żyć w lasach gospodarczych. Parki narodowe są malusieńkie w Polsce w porównaniu z tym ogromem lasów gospodarczych. Tak, i od lat nie powstał żaden nowy park narodowy, o tym tak, też już mówiłam nieraz tutaj. To też inna sprawa, a te parki, które mamy, są po prostu malutkie. To jest 80 kilka kilometrów kwadratowych. No, max 330 ma Kampinoski Park Narodowy. Jeden większy, Bieszczacki i Biebrzański są takimi większymi, ale i tak jest to za mało, żeby stanowić się środowisko życia chociażby kilku grup rodzinnych wilków. Wilki żyją w grupach rodzinnych i mają terytoria. Każda grupa rodzinna ma swój dom, a te terytoria są ogromne dzięki obrożom telemetrycznym, które wykorzystują nowoczesne techniki, które my mamy też w każdym smartfonie, czyli to jest technika GPS, GSM. Możemy się dowiedzieć codziennie, mamy kilkanaście, kilkadziesiąt informacji o lokalizacjach wilków, które noszą te obroże i wiemy, jak ogromne terytoria penetrują i jak dużo tej przestrzeni potrzebują do życia. I takie jedno wilcze terytorium jest niewiele mniejsze od Warszawy. Tu żyje 1,8 mln osób, prawda? A na takim wilczym terytorium jedna wilcza grupa rodzinna mająca około 4, 5 do 8 osobników. Bardzo mnie interesuje też to, jak wilki tworzą rodziny, bo myślę, że to rodzina to jest odpowiednie słowo, czy bardziej watacha, czy bardziej stado? No, staramy się jednak propagować określenie rodzina, ale dlaczego? Nie dlatego, że jakoś chcemy strasznie walczyć z określeniem watacha. Watacha przeszła też do popkultury i znamy przepiękne utwory rockowe, prawda? Takie po prostu. Seriale też. Też seriale z tą nazwą. Ona ma troszeczkę taki pejoratywny wydźwięk. To też nam się źle kojarzy. A ponieważ strasznie trudno zrozumieć takiej postronnej osobie, która nie ma przygotowania biologicznego, co to tak naprawdę jest watacha, kto ją tworzy. No więc propagujemy określenie rodzina, ponieważ od razu wiadomo, że rodzina to są rodzice i potomstwo. Ta najprostsza taka rodzina, nie tam z dziadkami, ciotkami i tak dalej, tylko ta najprostsza, to jest rodzina wilcza. Drag my tongue across the sand. So happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, dust billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin. Baby, can you leave it in the distant past? Baby, can you leave it in the distant past? Rubicon, black jawed, but you'll never be passing it on. Plug hole down the drain you go. Your body never made it past the snow. K9 fangs about my throat. You're bleeding over Eden like a goat. Tall blade drifted in every field. I'm blooming like a fuming human shield. Baby, can you leave it in the distant past? Baby, can you leave it in the distant past? Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, jak to się dzieje, że w sumie to nie podjęłyśmy jakoś mocno tego tematu, jak wilki tworzą rodziny. Interesuje mnie to, czy wilki są ze sobą na przykład na całe życie. Jak dochodzi do tego, że wilki łączą się w pary? No to jest taki proces, powiedziałabym, troszkę podobny do tego, jak my łączymy się w pary. No po prostu odnajdują partnera i szukają tych partnerów bardzo, że tak powiem, aktywnie. Często samce dorosłe, samce, które dojrzały może w ten sposób i odchodzą od swoich grup rodzinnych, zbliżają się do terytorium sąsiedniej grupy rodzinnej albo gdzieś takiej żyjącej w zupełnie innym miejscu, bo przeszły te samce jakiś duży dystans i starają się zaznaczyć swoją obecność. Zostawiają odchody, wszelkie ślady zapachowe, obwąchują też ten teren pod kątem, ponieważ one mają fantastyczny węch. Są w stanie wyczuć, czy jest w tej grupie rodzinnej samica, taka córka tej samicy rozmnażającej się w tej grupie, która jest gotowa do tego, żeby zacząć się rozmnażać albo przynajmniej połączyć się w parę. I na podstawie tych śladów zapachowych zostawianych w terytorium przez grupę rodzinną wilków, ten wilk podrywacz, prawda, gdzieś tam w końcu dociera do tej samicy, daje jej różne sygnały, także przy pomocy wycia. W końcu się spotykają, ona też jest zainteresowana i tak dochodzi do tego, że odchodzą w siną dal, prawda, szukając własnego terytorium. Ale czy są ze sobą na całe życie? Tak, ponieważ to życie jest, szczerze mówiąc, niezbyt długie, bo wilki takie najstarsze, jakie odnajdujemy, to są około 12-letnie osobniki, 13-letnie. To jest to zwykle kilka lat, ponieważ wilki zaczynają, samice w zasadzie mają pierwszy miot około 3 roku życia. Zdarzają się dwuletnie samice, które rodzą szczenięta, ale najczęściej są to 3-latki, więc ten czas, jaki mają na rozmnażanie się, jest no, kilka lat. Najstarsze samice też jeszcze ciągle się rozmnażają, ponieważ tutaj ogromne doświadczenie w tym, jak, gdzie znajdować miejsce na norę, gdzie znajdować pożywienie dla szczeniąt. Cała ta wiedza jest zawarta w tej głowie wilczycy, bo u wilków panuje matriarchat. Czyli to wilczyce rządzą. Tak, tak. Te wilczyce, które mają największe doświadczenie, mają też najczęściej największy sukces rozrodczy. Nawet jeśli tych szczeniąt nie urodziły za dużo, ale udało je im się wyprowadzić do tego poziomu dorosłości więcej niż takie bardzo młode wilczyce. Więc tutaj ewidentnie widać, że to doświadczenie jest ważne. One poza tym bardzo aktywnie biorą udział w polowaniach, więc też wyszukują bardzo skutecznie potencjalne ofiary. Są świetnymi biegaczami długodystansowymi, w związku z tym po prostu są w stanie ścigać tę ofiarę bardzo długo i inicjują polowania, jakby motywują partnera do tej aktywności łowieckiej, ponieważ dzieci czekają na pokarm. Ale jakby zajmuje dziećmi w tym czasie, to jednak bardziej wilk czy wilczyca? No zawsze na początku to samica, prawda? Bo ona rodzi, bo ona ma pokarm, bo ona ma mleko. Także przez te pierwsze 2-3 tygodnie życia szczeniąt, to ona jest z nimi cały czas, ogrzewa je, karmi mlekiem, ale samiec w tym czasie spełnia kapitalną rolę, bo z oddaniem dostarcza jej pokarm, no bo w tym czasie to ona tylko je mięso. A potem, kiedy szczenięta już są, no i to bardzo szybko się dzieje, około 3-4 tygodnia życia, kiedy one już są w stanie jeść mięso, ale jednocześnie też piją mleko, no to już zaczynają wspólnie dostarczać im to jedzenie. Ona wyrusza na łowy razem z nim. I to jest dla niej taki fantastyczny okres, bo jak każda matka, która urodziła dzieci, nasza ludzka matka, jest po pewnym czasie trochę zmęczona tymi obowiązkami macierzyńskimi. Ta odskocznia w postaci łowów jest dla niej też czymś takim bardzo motywującym i takim pozwalającym jej też nabrać kondycji ponownie, bo siedzenie w norze przez długi czas nie ma dobrego wpływu na kondycję. A w tym czasie, jeśli miały już wcześniej, ta para rodzicielska miała już wcześniej potomstwo, no to po prostu zostaje to potomstwo z zeszłego roku, czyli na przykład córka albo syn, jeśli użyje takich ludzkich określeń. A ile osobników liczy rodzina? Są też wujkowie, ciocie, dziadkowie. Dotychczas jakby w takich populacjach, które no były takimi populacjami rekolonizującymi jakiś obszar po długiej nieobecności, to zwykle to była po prostu para rodzicielska, czyli te dwa osobniki, które wcześniej randkują, a potem mają potomstwo, jeśli można to tak określić, i ich trochę potomstwo. Trochę uczłowieczamy w ten sposób wilki, używając takiego języka, ale myślę, że to łatwiej zrozumieć. Łatwiej przyswoić. Tak, ale u wilków, szczerze mówiąc, to randkowanie jest bardzo intensywne. My to widzimy na fotopułapkach. One w zasadzie są bardzo nierozłączne. Jak przychodzi okres rui, to praktycznie nie odklejają się od siebie, jeśli tak można to powiedzieć. Ocierają się bokami, kładą łapy na swoich grzbietach, obwąchują sobie szyję. No, oczywiście te wszystkie też końce ciała, które mają mnóstwo zapachów, więc to widać, jak bardzo ta para jest sobą, jest zaangażowana w to budowanie tej bliskości. Wydają mnóstwo takich dźwięków cieniutkich, popiskujących, które wydaje nam się, że są głównie przynależne szczeniętom, a one się zachowują jak taka para dzieciaków, czyli piszczą do siebie, czyli ciągle są blisko, ciągle się bawią, znakują terytorium, więc to też są takie właśnie wyprawy, powiedziałabym, mocno istotne potem dla dalszego funkcjonowania tej rodziny, bo przecież to terytorium musi być zaznaczone, to jest nasz dom. To widać, jak duża jest więź między tą parą rodzicielską, więc to randkowanie, myślę, jest jak najbardziej na miejscu, pozwala nam lepiej to zrozumieć. Nie ma tam czegoś takiego jak wzajemna agresja, nie ma tam czegoś takiego jak dominacja. Tego wszystkiego, czego uczyły nas dawniej podręczniki, czego nas uczy także troszkę ten biznesowy język, samiec alfa, samica alfa, tego u wilków nie ma. To jest troszkę taka spuścizna lat 70. czy tam jeszcze wcześniejszych 60., kiedy ten, a nawet przedwojennych, kiedy ten termin został wprowadzony do biologii. U wilków jest po prostu matka i ojciec. I ponieważ one są najmądrzejsze, no to dlatego się ich słucha. Dlatego te szczenięta, czy potem podrośnięte młode są, no mocno, powiedziałabym, czasami strofowane przez rodziców, czasami właśnie też chwalone i też bawią się z nimi bardzo intensywnie. rodzice uczą ich wszystkiego, no więc to są ich mentorzy. Dlatego tak wyglądają te relacje w grupie. I tutaj postawimy kropkę i zaraz będziemy rozmawiać o tym, czy jest zagrożenie, że wilki stracą tą ścisłą ochronę w Polsce i w Europie. Miała pani jakieś bliskie spotkania z wilkami, twarzą w twarz, można powiedzieć? Tak, oczywiście, jeśli się tyle lat bada ten gatunek, jeszcze wykorzystując te nowoczesne techniki, jak chociażby telemetria, kiedy się wie dokładnie, w którym miejscu wilk jest, ponieważ w tym urządzeniu jest nie tylko informacja, która spływa nam z satelitów, ale też jest moduł, który pozwala mi namierzyć tego wilka przy pomocy radia i anteny dokładnie w dokładnym miejscu obszaru, no to, trudno nie skorzystać z tej okazji, nie zobaczyć, w jakiej kondycji jest dany osobnik, szczególnie jeśli się go odłowiło do badań telemetrycznych i chcemy wiedzieć, czy jest okej, czy jest zdrowy, czy tam nic się nie stało mu i czy długo jeszcze możemy liczyć na to, że będzie nam dostarczał danych, że będzie naszym takim wglądem w życie grupy rodzinnej, ale też dostarczycielem danych. I często takie właśnie zdarzenia miałam, no. Bywało tak, że wilk się budził jakieś parę metrów ode mnie zaskoczony, że jestem tak blisko. I po prostu spoglądał na mnie i odchodził. One nie reagują panicznie. To są zwierzęta, które no, generalnie rzecz biorąc są mądre i które są w stanie ocenić zagrożenie. Więc jeśli spotykają się z tym zagrożeniem, to najpierw starają się ocenić, jak bardzo ono jest istotne dla nich. Ponieważ takie zużywanie energii na ucieczkę, no to jest jednocześnie potem zwiększone zapotrzebowanie przy szukaniu tej zdobyczy, przy tym ile pokarmu trzeba zjeść i z jaką liczbą tego pokarmu, czy ilością tego pokarmu można się podzielić z bliskimi, z tymi członkami grupy rodzinnej, więc tu trzeba podejmować racjonalne decyzje, dlatego wilki nigdy nie uciekają panicznie. W 2023 roku Komisja Europejska zaproponowała zmianę w ochronie wilka, a dokładnie zaproponowano przesunięcie go w tak zwanej konwencji berneńskiej z grupy gatunków ściśle chronionych do gatunków chronionych. I we wrześniu tego roku ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej głosowali za tym pomysłem. Polska też była za. Przeciw jedynie Hiszpania i Irlandia, przy czym warto dodać, że w Irlandii nie ma wilków, więc być może ta decyzja była bardzo prosta. W grudniu wniosek o zmianę konwencji trafi do Komitetu Stałego Konwencji Berneńskiej. Czy my wiemy dzisiaj, albo spodziewamy się tego jakoś, jaka będzie ta decyzja ostatecznie? Co się wydarzy? Co to oznacza dla wilków w Europie? Czy ta zmiana potencjalna z gatunku ściśle chronionego do gatunku chronionego będzie oznaczać, że wilk faktycznie będzie jakoś znacznie mniej chroniony? Co to oznacza w praktyce? No może troszeczkę jeszcze takie nawiązanie do tego, jakie są powody, prawda, tego, że takie działania w stosunku do wilka zostały podjęte, bo to jest wniosek Komisji Europejskiej do konwencji berneńskiej. Dlaczego ten wniosek przeszedł większością i dlaczego to się zadzieje prawdopodobnie, już na pewno może tak powiedzieć, należy w grudniu? To jest decyzja polityczna. Taka grupa naukowców europejskich zajmujących się wilkami, ale też innymi dużymi drapieżnikami, która się nazywa Large Carnivore Initiative, przygotował niedawno raport na temat stanu populacji wilka w Europie. Ten raport został przygotowany na prośbę Komisji Europejskiej. Komisja Europejska tego raportu jeszcze nie odebrała, a ten raport miał być podstawą do podjęcia decyzji. W związku z tym ta decyzja została podjęta tylko pod wpływem presji ze strony takiej grupy posłów, którzy wywodzą się, a w zasadzie są członkami takiej grupy partii, która się nazywa EPP, Europejska Partia Ludowa w języku polskim, której członkowie to także nasi europosłowie z Platformy Obywatelskiej oraz z PSL. I ta grupa, tamten komitet, który jakby zarządzał całą tą sprawą, całą tą kampanią na rzecz zmniejszenia statusu wilka, to jest trzech panów z Austrii, z Niemiec i z niemieckiej części Włoch. Panowie prawdopodobnie są myśliwymi, albo przynajmniej przedstawicielami takich lobby, prawda, które już od dłuższego czasu działają na rzecz zmiany statusu populacji wilka, a także rolników, którzy bardzo słabo tolerują wilka w środowisku, ponieważ jest to oczywiście związane ze szkodami wśród zwierząt gospodarskich. No i tak naprawdę to EPP, ta partia, której także członkinią jest pani Ursula von der Leyen, zadecydowała i skłoniła inne kraje do tego, żeby poparły ten wniosek. 4 grudnia ma się ten status wilka zmienić w konwencji berneńskiej, a potem będą działania na poziomie już Unii Europejskiej, żeby zmienić status wilka w dyrektywie siedliskowej, która jest takim prawem ochrony przyrody nadrzędnym dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. I tutaj będą rzeczywiście mocne naciski ze strony EPP, żeby ten wniosek przeszedł i żeby ta zmiana zaszła. Jest taka anegdota, czy też media wielokrotnie wskazywały, że ta zmiana w przepisach związanych z wilkami wynika z tego, że wilk zagryzł ulubionego kucyka przewodniczącej Komisji Europejskiej, właśnie Ursuli von der Leyen. Czy jest to anegdota, czy jest to jakiś fake news tak zwany? Ile jest w tym prawdy? To jest prawda, tak. Nawet poznano genotyp tego wilka, ponieważ zebrano próby genetyczne, ślinę z tego właśnie martwego kucyka i nawet zgenotypowano tego wilka, ponieważ Niemcy akurat mają bardzo dobrze opracowaną strukturę genetyczną populacji tamtejszej i udało się go namierzyć. Z tego, co wiem, został nawet odstrzelony, czyli zemsta została dokonana. Natomiast oczywiście pani przewodnicząca jest bardziej wrażliwa teraz na te tematy i bardziej ulega jakby historiom takim historiom z bajki o czerwonym kapturku i jest bardzo, że tak powiem, podatna na wpływy właśnie tej grupy posłów EPP, europosłów, którzy mocno lobbowali przez dłuższy już czas za zmianą statusu wilka. Ponadto to EPP używa bardzo takich, powiedziałabym, prostych przekazów. Na ich stronie internetowej i w innych takich mediach społecznościowych można było nawet znaleźć takie grafiki pokazujące małego czerwonego kapturka słodkiego w czerwonej czapeczce, nad którym wisi taki ogromny, uzębiony jak krokodyl wilk, próbujący go zagryźć i z takim hasłem my was przed nim obronimy, my EPP. Więc tutaj się okazało, że to jest taki fantastyczny pojazd polityczny, ten przekaz, że my damy wam wolność, bo takie było hasło tej kampanii, damy wam wolność w podejmowaniu decyzji wam, krajom członkowskim Unii Europejskiej, w podejmowaniu decyzji co do tego, jak chcecie się bronić przed wilkami, takie tam jest określenie. No właśnie, no bo jeśli mamy ochronę ścisłą, to oznacza, że zabronione jest zabijanie wilków, okaleczanie, chwytanie, przytrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt. co to będzie znaczyło w rzeczywistości, jeśli już wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem to się wydarzy, że wilk przestanie być ściśle chroniony, tylko będzie chroniony, bez tego słowa ściśle. To, w jaki sposób my będziemy postępować z naszą populacją krajową wilka, to zależy od naszego krajowego prawa. Ponieważ pomimo, że my w zasadzie już mamy w tym prawie międzynarodowym wilka, w tych załącznikach, do których dążą inne kraje, czyli w trzecim załączniku konwencji berneńskiej i w piątym dyrektywy siedliskowej. Mamy go, ale sami, dbając o tą populację i dążąc do tego, żeby te wilki zrekolonizowały tą część Polski, gdzie ich nie było przez kilkadziesiąt lat, objęliśmy go ochroną w 1998 roku, znacznie wcześniej niż weszliśmy do Unii Europejskiej, prawda, w 2004 roku, więc weszliśmy tak naprawdę z tym wianem w postaci chronionego gatunku, który stopniowo zaczął kolonizować, rekolonizować Europę Zachodnią. To tak naprawdę nasza populacja polska wilka jest populacją źródłową, z której wyszły osobniki, te właśnie młode, podrośnięte w grupach rodzinnych, samice i samce, poszukujące własnych partnerów, zawędrowały do krajów zachodniej Europy. Nie wiedziałam tego. W momencie, kiedy dyrektywa siedliskowa była tworzona, to był chyba 70 któryś rok, czy 80, kraje europejskie, które były członkami Unii Europejskiej, nie miały tych wilków, a w zasadzie tylko Hiszpania, Portugalia. Cała reszta była totalnie pozbawiona wilków i innych też drapieżników. Bardzo łatwo było dużych, było zadeklarować całkowitą ochronę tego gatunku i ujęcie tych gatunków w dyrektywie siedliskowej jako ściśle chronionych. Taka była to deklaracja nie niosąca z sobą żadnych konsekwencji ani finansowych, ani prawnych w zasadzie, ani rozwiązywania konfliktów, niczego. Czyli taka deklaracja pod tytułem chrońmy ściśle lwy w Afryce, ponieważ te kraje, które później przystąpiły do Unii Europejskiej, były dla nich jeszcze takim trzecim światem. Prawda, ta Europa Wschodnia, która te duże drapieżniki miała. I teraz to jest, no to jest hipokryzja tak naprawdę. W momencie, kiedy te duże drapieżniki pojawiły się w tych krajach, Austria, Niemcy, czy te północne części Włoch, czy chociażby te kraje właśnie Beneluxu. Teraz nagle te kraje, mając bardzo niewielkie populacje, Niemcy mają sporą, ale reszta tych krajów ma bardzo niewielkie. A u nas ile jest wilków? Wiem, że to też nie jest łatwe, żeby policzyć, ale szacunki są takie, że około 2000 wilków w Polsce. To znaczy ostatnie szacunki, które wykonane były metodami naukowymi, przyniosły tą liczbę 1886, ale to był 2019 rok. Kraje członkowskie mają obowiązek sprawozdań takich co 6 lat do Komisji Europejskiej wielkości populacji swoich gatunków chronionych, tych chronionych w ramach dyrektywy siedliskowej, między innymi wilka. Niebawem pewnie Polska przystąpi do tej inwentaryzacji, wtedy będziemy wiedzieli. Natomiast na razie są to tylko takie, prawda, liczby rzucane na wiatr. Nikt tak naprawdę tego monitoringu tej populacji, a w zasadzie liczenia, oceny liczebności nie prowadzi, bo to jest praca, która wymaga ogromnych nakładów finansowych i dużo czasu. Tender heart and a beautiful smile, but things aren't what Rozmawiamy też o tym, czy realne jest to, że wilk straci ścisłą ochronę. Okazuje się, że tak, ale co to w praktyce będzie oznaczać dla samego wilka? Więc co się może zmienić? Czy to jest tak, że myśliwi w Polsce będą mogli strzelać do wilków? Jeśli w naszym krajowym prawie nastąpi zmiana i zostanie ten gatunek usunięty z listy gatunków chronionych i... Ściśle chronionych. Generalnie chronionych, no bo to jest, my mamy, owszem, faktycznie w naszym prawie jest to gatunek ściśle chroniony, wymagający nawet ochrony miejsc rozrodu. Mm-hmm. Natomiast jeśli nie zostanie ujęty w prawie łowieckim jako tak zwana zwierzyna łowna, no to troszkę zostanie takim zawieszonym w próżni. Jeśli będzie to gatunek łowny, no to oczywiście będzie podlegał prawu łowieckiemu, czyli będą robione plany odstrzałów wilków, oczywiście metodami dozwolonymi w prawie łowieckim, czyli będą to głównie odstrzały na pewno. Nie te wszystkie takie działania straszne, mm-hmm. które dawniej się działy podczas zwalczania tej populacji, czyli wybieranie szczeniąt z nor, fladrowanie tych grup rodzinnych, no takie działania, czy trucie, takie rzeczy się działy w okresie oczywiście zwalczania tej populacji, w tak zwanej akcji wilczej w latach 50. Były to bardzo straszne działania. Natomiast mam nadzieję, że prawo łowieckie nie zostanie podkrojone, czy tam dostosowane do polowań na wilki tak skutecznych, jak to dawniej zrobiono. Natomiast jest zagrożenie ogromne, że w momencie, kiedy zostanie ta furtka otwarta przez Komisję Europejską, to te wilki w Polsce też mogą po prostu zmienić swój status ochronny. Czy my jako jednostki, czy jako obywatele Polski, Unii Europejskiej, czy my możemy coś zrobić? Wiele takich działań jest podejmowanych. My, to znaczy, tworzymy taką koalicję organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, które opracowują strategię działań. Oczywiście są listy do sekretariatu konwencji berneńskiej, ale to jest całe to zdarzenie jest tuż, bo to 4 grudnia ma się odbyć to głosowanie. Oczywiście na tym poziomie już Unii Europejskiej działania będą kluczowe, bo tutaj trzeba naprawdę przypilnować, żeby nie zostało złamane prawo i żeby ta zmiana statusu, obniżenie statusu wilka nie zostało wprowadzone jakimiś takimi bocznymi drzwiami, zmieniając jakąś część dyrektywy siedliskowej i jednocześnie zmieniając załączniki, bo tutaj wymogi, jeśli chodzi o liczbę głosów oddanych za lub przeciw, jeśli chodzi o zmiany w dyrektywie siedliskowej są różne w zależności od tego, co się zmienia. Jeszcze ostatni wątek, który myślę, że jest ważny i dobrze, żebym go podjęła, to są te relacje między wilkami a rolnikami. Myślę, że to być może można byłoby zrobić oddzielny odcinek na ten temat i dobrze też byłoby posłuchać rolników w Polsce, którzy mieli do czynienia z wilkami. Tutaj akurat teraz nie mamy takiej możliwości, ale jakie jest realne zagrożenie, jeśli chodzi o wilki dla polskiego rolnika, który no, ma jakieś zwierzęta gospodarcze? No oczywiście to jest akurat grupa, konkretnie nie tyle rolnicy, co hodowcy. To ta część, podgrupa świata rolnictwa. Oczywiście to jest największy taki punkt zapalny, jeśli chodzi o wilki. Bo to, że polują na dzikie zwierzęta kopytne, to one wykonują swoją fantastyczną robotę. Tutaj nie można ulegać sugestiom myśliwych, że wytłuką, wybiją, zjedzą wszystkie zwierzęta, dzikie zwierzęta kopytne w lesie. To nie jest prawda i to jest po prostu mitologia. Natomiast zdarzają się ataki na zwierzęta gospodarskie i zapobieganie tym atakom tak naprawdę to jest nasza robota. To znaczy tych, którzy hodują te zwierzęta gospodarskie, ponieważ to są akurat wszystkie te zwierzęta gospodarskie to są dawniej dzikie zwierzęta, które my udomowiliśmy, pozbawiając ich tych możliwości obrony przed dużymi drapieżnikami, bo one wyewoluowały w sąsiedztwie dużych drapieżników i potrafiły kapitalnie sobie z tym drapieżnictwem radzić. Natomiast w momencie, kiedy my je udomawialiśmy, pozbawialiśmy ich tych mechanizmów. Powodowaliśmy, że stały się ociężałe, mają krótsze nogi, mają znacznie mniejsze możliwości takiej obrony czynnej. Wszystko to, co nam też mogłoby zagrozić, bo jak nam zwiałaby krowa, czy świnia, że tak powiem, atakowałaby ludzi, byłoby to trudne dla samej hodowli. W związku z tym przejmujemy w ten sposób, udomawiając te zwierzęta, przejmujemy na siebie obowiązek ich ochrony przed dużymi drapieżnikami. Jest wiele metod, które pomagają nam w tym. Chociażby psy stróżujące, czyli owczarki podhalańskie, nasza rodzima rasa. Chociażby różne metody, jak pastuchy elektryczne, jak fladry, które dawniej były używane do zabijania wilków, a my jako stowarzyszenie bardzo je promujemy i zaczęliśmy w ogóle promocję na świecie tej metody. Ona świetnie się sprawdza. Są także ogrodzenia, ale ogrodzenia nie zawsze się sprawdzają, bo wilki są całkiem dobrymi wspinaczami. Natomiast pastuch, porządny pastuch elektryczny, skompilowany z fladrami, jest bardzo, bardzo skuteczną metodą. Natomiast to oczywiście generuje wysiłek, potrzebę wysiłku dodatkowego i kosztów. I te koszty oczywiście dobrze, żeby była pomoc. Żeby były zasoby, tak, które pomogą hodowcom w tym, żeby chronić swoje zwierzęta. Z tego co wiem, to też w momencie, kiedy wilk zabije jakieś zwierzę gospodarcze, to hodowca może otrzymać odszkodowanie. Tak, oczywiście. To jest system, który działa bardzo dobrze w Polsce i to jest jeden z pierwszych systemów wypłaty odszkodowań w Europie. On już zaczął być budowany w 97 roku. Jeden z najstarszych jest to systemów zresztą. W 97 roku, w momencie, kiedy wiadomo by było, że idziemy już w kierunku ochrony gatunkowej wilka. My wtedy, taki zespół organizacji pozarządowych, zbudowaliśmy taki pierwszy projekt i ministerstwo zaakceptowało go właśnie w tej formie i stopniowo rozwijało. I naprawdę teraz są 4 takie bazowe gatunki chronione, które korzystają z tego systemu. To znaczy hodowcy korzystają z tego systemu w momencie, kiedy występują szkody. Bo nie tylko wilki powodują szkody wśród zwierząt gospodarskich. To oczywiście są także inne, chociażby rysie, chociaż tutaj zagrożenie jest niewielkie, ale jeśli chodzi o rolników, to ogromne szkody powodują także żubry. To jest nasz, prawda, sztandarowy gatunek chroniony. Te szkody są większe niż szkody, które czynią wilki pod względem kosztów. Ale o tym tak się dużo nie mówi w mediach i w ogóle w przestrzeni publicznej. Ja bym chętnie jeszcze przynajmniej godzinę porozmawiała o wilkach, ale musimy już kończyć. Gościnią w audycji Górska o klimacie była profesor Sabina Pieróżek-Nowak. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję i za uwagę, i za to, że miałam możliwość podzielenia się tym wszystkim, czego się dowiedziałam w czasie badań. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.